ano nalimutan ng lahat na kahit konti walang pasabi. Paano nalimutan bang kitin na nagbago pala ang pag. Kahit kunti, walang pasabi.